चाहते हम किससे लाएं मांग कर, चाहते बंटती नहीं खैरात में, सर पे बादल हैं मगर साया नहीं, कौन जी सकता है इन हालात में। मौसमों का राज जिनके पास है वो ये बतलाएं भरी बरसात में। चिंगारी कोई भड़के चिंगारी कोई भड़के तो सावन उसे बुझाए, सावन जो अग्नि लगाए उसे कौन बुझाए, हो उसे कौन बुझाए। पतझड़ जो बाग उजाड़े वो बाग बहार खिलाए, जो बाग बहार में उजड़े उसे कौन खिलाए, हो उसे कौन खिलाए। हमारे दिल को तड़पाया है किसने, हमारे खास गमखारों से पूछो, ये कैसे घाव हैं सारे बदन पर, हमें क्या होश तलवारों से पूछो, और हमारी धूप छांव की कहानी हमारे बेवफा यारों से पूछो। हमसे मत पूछो कैसे मंदिर टूटा सपनों का, हमसे मत पूछो कैसे मंदिर टूटा सपनों का, लोगों की बात नहीं है ये किस्सा है अपनों का, कोई दुश्मन ठेस लगाए तो मीत जिया बहलाए, मन मीत जो घाव लगाए उसे कौन मिटाए। हमें कैसे मौत आई, हमें कैसे मौत आई, हमें कुछ खबर ना होती, ये नशा अगर ना होता, ये शराब अगर ना होती। ना जाने क्या हो जाता, जाने हम क्या कर जाते, ना जाने क्या हो जाता, जाने हम क्या कर जाते, पीते तो मर जाते, दुनिया जो प्यासा रखे तो मदिरा प्यास बुझाए, मदिरा जो प्यास लगाए उसे कौन बुझाए, हो उसे कौन बुझाए।